ідеальний тільки Бог, Творець. Червоний ліхтар освітив обличчя Лаврентія, рідке волосся з жовтими струпами величиною з монету, але його очі видавались воднораз світлими, ясними, відчуженими і губилися в тобі. Ліхтар спалахнув і згас. Зося із бурштинового кольору очима, пухнастими віями, ніжним овалом обличчя, вишуканими манерами, швидко увійшов у світилоне. Він зачаровано дивився на людей, яких він бачив ще змалечку по телевізії. Він захоплювався широкими терасами з білими столиками, з відкритими вікнами на озера. Він нахвалював своїх нових знайомих, тиліпав язиком уміло і там, де необхідно. Видавалося, що він забув про братву, яка поставила його на лічильника. Ілона, в свою чергу, пильно придивлялась до Зосими, якого про себе називала попом. Миколай ходив слідом, волочився, як останній лайдак, удаючи закоханого. Він добре входив у цю роль. Навіть сама Ілона повірила. Хоча не треба переоцінювати жіночий розум. І нарешті одного дня сталося. У ліжку Зосима, перенюхавши кокаїну, випивши надміру, розбалакався і почав розпитувати про лямура. Ілону аж підкинуло. «Нафіг тобі!» Вона полюбляла похабні словеса, віддаючи данину моді бритих братків, які вже починали поволі сходити на пси, поступаючись місцем другому ешелону колишніх компартійників, словом, тих, які ноги першим у банях мили і плескали в долоні з криками «Одобрям! Одобрям!». Зосима викрутився, але Ілона сама не переставала шукати лямура, він їй був потрібен. Як мужчина він уже її не цікавив. Ілоні Андрії Побіденко потрібен був у якості спеціаліста. Їй обридли пустощі, любощі, а тому вона вирішила відкрити свою справу. Жіноча інтуїція розвиненіша набагато краще, ніж аналітичний розум мужчини. Але яку роль повинен виконати лямур, вона приховувала навіть від себе. І з того часу вони нишпорили один за одним, у порухах ловили на словах, на поглядах. Ілона зовсім не відала, для чого потрібний лямур Зосимі. Вона шукала уперто і з відвертим цинізмом, знаючи наперед, що це пряма дорога в землю. Миколай тим часом входив у раж. Його одержимо несло, забивало подих так, що аж розривало легені. Його мета була надто близько, щоб відмовитися від своєї задумки. Щоправда, він про це й не помишляв. Не припускав думки, що можна повертати назад. Він був принциповий, як політичний вождь третього світу. Він, видавалося, помолодшав, рум'янець розливався по обличчю, нагадуючи рожеве райське яблуко. Очі горіли, як у натхненного поета-початківця або адвоката, що законів знає, маніпулює життям і смертю, бо переконаний у своїй правоті. Ілона досить швидко, витративши великі гроші, відшукала лямура. А Зося, цокаючи зубами від переляку, дриготів тілом, підперши колінами підборіддя, стовбичив біля вікна, тримаючи у руках телефон, спостерігав за лямуром, дзюрячи дуже часто в штани. Усе, що складало світогляд Миколая, вже давно втратило сенс. Але саме це наповнювало його життя. Це ще одна з формул людського існування. Може, кредо. Темна завіса на очах людини. І яким би геніальним психоаналітиком Миколай не був, але причини його існування негараздів знаходились у горішніх сферах. Він не був поверховим атеїстом. Він цікавився і добре розумівся у питаннях релігії, але сприймав її як замудру казочку, а потім викинув геть до сміттєбака Біблію, разом із томами Карла Маркса і Владіміра Леніна.